głośnikiem Bluetooth za 999 zł. Do 7 czerwca także w 50 ratach. Co to? Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia po godzinie 18:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Drugi dzień czerwca jest piątek, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. W serwisie Nowy Jork, gdzie trwa oczekiwanie na wyniki głosowania Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Pacjenci mają krócej czekać na pomoc na tzw. SOR-ach. Minister zdrowia mówi, że sytuację ma polepszyć wprowadzenie sieci szpitali. Władze Gdańska jeszcze nie zdecydowały, co z dyrektorem szkoły, obok której uczennice pobiły koleżankę. Lada moment, Polska zostanie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Kilkanaście minut temu na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych zakończyło się głosowanie. W siedzibie ONZ-u w Nowym Jorku jest Marek Wałkuski. Powiedz, czy znamy już wyniki? Dosłownie w tej chwili ogłaszane są wyniki. Przewodniczący podaje, ile głosów oddano, 192. Nieważnych 0, ważnych 192. Krajów głosowało, 127 musieliśmy uzyskać, 190 głosów na Polskę. Właśnie te brawa, które słychać w tle, to brawa dla Polski, która zostanie 1 stycznia 2018 roku członkiem Rady Bezpieczeństwa, niestałym na 2 lata, wraz z grupą innych krajów, czyli Kuwejtem, Wybrzeżem Kości Słoniowej, Gwineą Równikową oraz Peru. Prosto z Nowego Jorku, Marek Wałkuski. Dziękujemy za tą relację. Rada Bezpieczeństwa jest jednym z 6 organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. W opinii ekspertów najważniejszym jej głównym zadaniem jest utrzymywanie pokoju na świecie. Sytuacja na tzw. SOR-ach, czyli szpitalnych oddziałach ratunkowych, ma się zdecydowanie poprawić, tak zapowiada minister zdrowia. Teraz jest tak, że pacjenci czekają na pomoc kilkanaście, a rekordziści nawet kilkadziesiąt godzin. Ma być lepiej za sprawą wprowadzanej od 1 października tzw. sieci szpitali. Od października chorzy oczekujący w SOR-ach będą przyjmowani szybciej, bo powstaną dodatkowe przychodnie, wyjaśniał minister Konstanty Radziwiłł w Białymstoku na spotkaniu z samorządowcami i dyrektorami szpitali. Przy każdym szpitalu, tam gdzie jest szpitalny oddział ratunkowy albo izba przyjęć, ma funkcjonować obok przychodnia tak zwanej nocnej świątecznej pomocy lekarskiej. Czyli dla tych pacjentów lżej chorych miejsce, gdzie uzyskają tę poradę, nie zakłócając przyjmowania tych pacjentów najciężej chorych. Istotną zmianę mają też odczuć pacjenci wypisywani ze szpitali. Nie będą musieli czekać na specjalistów, by kontynuować leczenie, dodaje minister. To szpital, który przyjął pacjenta, który go leczył, ma u siebie załatwić mu konsultację w poradni przyszpitalnej i ewentualnie rehabilitację, jeśli ona jest potrzebna. Dla tych najciężej chorych pacjentów poszpitalnych zdecydowanie ta zmiana powinna być korzystnie odczuwana. Od przyszłego roku rozpocznie się proces likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Leczenie będzie docelowo finansowane nie ze składek zdrowotnych, ale z budżetu państwa. Po bójce uczennic przed jedną ze szkół w Gdańsku na razie nie wiadomo, jaka będzie decyzja miasta w sprawie odwołania dyrektora szkoły, który nie zareagował na bijatykę. W połowie maja grupa gimnazjalistek pobiła koleżankę. Ciągnęły ją za włosy, kopały po głowie i krzyczały na nią. Wszystko nagrał kolega napastniczek. Nagranie trafiło do sieci. Sprawą zajęła się policja i kuratorium. Wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk powiedział, że czeka jeszcze na jedno spotkanie wyjaśniające. W poniedziałek będzie rozmawiał z parlamentem i samorządem uczniowskim szkoły oraz z rodzicami. Po to, żeby wysłuchać tej strony, która została pominięta w postępowaniu pani kurator. Po wysłuchaniu tego, jeżeli nie pojawią się żadne inne wątki, wtedy można podjąć decyzję, bo mamy już wszystkie wyjaśnienia każdej ze stron. Jeżeli nie pojawi się nic nowego, czyli nikt nie wniesie, że coś wydarzyło się, coś co, czy miało związek z tą sprawą, ale czy miało w ogóle związek z tym, jak funkcjonuje ta placówka, wtedy można będzie podjąć decyzję. Zdaniem minister edukacji Anny Zalewskiej, która była dziś w Gdańsku, dyrektor szkoły powinien zostać zwolniony, ale ta decyzja leży w kompetencji prezydenta miasta. Jednocześnie zapewniła, że podjęte zostaną kroki zwiększające bezpieczeństwo w szkołach. Ma temu służyć także lekcja wychowawcza. Stanie się nie godziną do odrabiania lekcji albo przygotowania się do klasówki, ale zajęciami dedykowanymi między innymi bezpieczeństwu. Na przykład pierwsza pomoc, ale również omawianiu tego, co wydarzyło się w ciągu tygodnia.

Ford, Fiat, a po co? To może Toyota. Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Auris w cenie już od 55 900 zł z automatyczną klimatyzacją i radiem z systemem Bluetooth. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. That I wrote this song for you. That just might be some other silly pretty girl I'm singing to. Don't believe a word, for words are so easily spoken. And your heart is just like that promise made to be broken. Tin Lizin. Program trzeci, 12 minut już po 18. Jak wiemy, nieznajomość prawa szkodzi. Z drugiej strony przepisy są skomplikowane, do tego prawnicy często posługują się hermetycznym, niezrozumiałym językiem. Dziś w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zastanowiono się, jak prosto mówić o przepisach prawnych, w tym prawach człowieka. A to bardzo ważne. Okazuje się bowiem, że nawet podstawowych przysługujących nam praw po prostu nie znamy. Do czego jako człowiek ma pan prawo? Prawo jako człowiek? Żadnego prawa nie mam. Gdyby pan został wezwany jako świadek, to pan by wiedział, jakie ma pan prawa? Tego nie wiem, bo nigdy nie byłem świadkiem. Czy my mamy świadomość podstawowych praw? My mamy przekonanie, że rozumiemy coś z prawa. Profesor Paweł Wiliński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Są takie dziedziny, w których ludziom się pozornie wydaje, że to jest wszystko proste i łatwe, a w praktyce się okazuje, kiedy nas to dotyka, że stajemy bezradni. I prawo jest taką dziedziną. Kiedy jesteśmy świadkiem, jesteśmy pokrzywdzonym, to się okazuje, że nie rozumiemy. Zaczynamy czytać, nie rozumiem jeszcze bardziej. I w taki sposób ludzie stają się wykluczeni przez prawo. Którą kategorię prawa najmniej rozumiem? Każda dziedzina jest na tyle skomplikowana. Doktor Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Że niesie ze sobą wiele takich niespodzianek i wiele niejednoznaczności. Mamy do czynienia z procesem tak zwanej inflacji prawa, czyli tworzenia kolejnych przepisów, które regulują różne sfery naszego życia i często nawet bardzo doświadczeni prawnicy, wybitni prawnicy wręcz, nie nadążają za tym, jak wyglądają przepisy prawne, nie nadążają za kolejnymi nowelizacjami. Póki nie będziemy dawali szansy ludziom zrozumieć, co wynika z tych przepisów, dopóty ludzie będą się czuli poza prawem, nie będą się czuli, że to jest ich prawo, będzie im łatwo ustawiać się kontra do przepisów prawa, do funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. No i na tym wszyscy tracą. Pouczenie albo mandat. To rozumiemy, co tam jest napisane? Oczywiście, jeśli chodzi o czytanie wszystkich ustaw, to w ogóle nie wiadomo, o co tam chodzi. Ale myślę, że gdy się gdzieś zagłębić, gdzieś w internecie, to można sobie dużo rzeczy wyjaśnić. Co można zrobić, żeby to prawo było bardziej zrozumiałe dla ludzi, którzy być może nie mają wyższego wykształcenia, a już tym bardziej prawniczego? Jedna rzecz to jest tłumaczenie prawa i informowanie o tym. Filip Wejman, adwokat, Instytut Prawa i Społeczeństwa, INPRIS. To mogą robić ludzie na uczelni. uczelniach, to mogą robić urzędy, to mogą robić sądy, policjanci, prokuratorzy, politycy, dziennikarze. Ale jest też inna metoda, danie ludziom narzędzi, żeby sobie sami znaleźli informacje i żeby sami coś zrobili. Istnieje coraz więcej narzędzi. Ktoś może na przykład nie zgodzić się z tym, że dostał mandat i dostaje narzędzie, żeby złożyć apelację w tej sprawie. Samemu? Samemu. Strona internetowa zadaje mu kilka pytań, które są sformułowane w zupełnie zwykłym, potocznym języku. Ten człowiek, naciskając odpowiednie opcje i guziki na stronie, nie trzeba mu dawać żadnej broszurki, nie trzeba go męczyć, zawracać mu głowy tłumaczeniem tego, co jest w prawie, tylko on sobie sam to znajduje w ramach tego narzędzia, bo może nacisnąć albo prawy guzik, albo lewy, albo wybrać jakąś inną opcję. O naszą świadomość prawną pytała Anna Rokicińska. Tu program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Pan Darek przy telefonie, 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl 16 minut po 18. Co Michael Jackson? Like a comet blazing across the evening sky, gone too soon. Like a rainbow fading in the twinkling of an eye, gone too soon. Shiny and sparkly and splendidly bright, here one day, gone one night. Like the loss of sunlight on a cloudy afternoon, gone too soon. Panie Robercie, witam pana, halo. Witam panie Kubo. Dzień dobry. Panie Kubo, mam taką prośbę. Aha. Musiałem wyjść z domu po pierwszym secie spotkania Polska-Brazylia siatkarzy. Mhm. Tak dawno nie było siatkówki w naszej telewizji. Może by pan Kuba raczył gdzieś tam podejrzeć na ekranie wyniki od czasu do czasu na antenie podać. Panie Robercie, będę wdzięczny. Obiecuję, zaraz dzwonię do Departamentu Sportu, zapytam o wynik. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Stałem z Jeleniej Góry. Dziękuję bardzo, pozdrawiam całą ekipę Trójki. Miłego dnia. Michael Jackson. Jakże często narzekamy, że nie zdajemy z byle powodu, że instruktorzy podpuszczają, że wymuszają dodatkowe zajęcia. Do niedawna instruktorzy nauki jazdy nie cieszyli się chyba przesadną sympatią. Teraz ponoć powoli się to zmienia. Można się było o tym przekonać na Ogólnopolskim Kongresie Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy, który odbył się dziś w Warszawie. No, odpalił. Wiadomo, instruktor musi mieć zawsze rację. Instruktorka z Wielunia, Anna Ostrycharz. I wpajanie instruktorowi, że nie wjechałam pod zakaz, bo w zasadzie no jeszcze tylko jesteśmy do połowy za tym znakiem. A to już według przepisów jest wykroczenie. Czyli jeszcze się wykłócają. My mamy za zadanie udowodnić im, że to my mamy rację, ale oni chcą postawić mimo wszystko na swoim, no nie mogą być gorsi. Denerwuje się pani który raz? Drugi raz. To był mój błąd, ewidentny. Chciałam jechać na czerwonym. Dzisiaj przychodzę już naprawdę. Wiem, że wszystko zależy ode mnie. Czyli nie ma pani pani najgorszego zdania o instruktorach? Nie, bardzo dobre. Młodzież ma więcej teraz do powiedzenia niż nauczyciel. Jerzy Zabielski, Ośrodek Szkolenia Kierowców w Łukowie. W internecie powiedziano i tak on będzie robił, bo on wie lepiej. Jak kursant słucha instruktora, to wtedy on zdaje, ale jak jest mądrzejszy od radia, to niestety. To jest duża odwaga, wsiąść z kimś do samochodu, kto nie potrafi jeździć. Dla instruktora ta osoba może się w czasie jazdy przesiąść na tylne siedzenie i nam to nie będzie przeszkadzało. Adam Pruchnicki, Ośrodek Szkolenia Kierowców w Siedlcach. Mamy przeniesione urządzenia do prowadzenia pojazdu na swoją stronę i on nam zupełnie nie jest potrzebny do jazdy. Kobiety są bardziej ostrożne, czy tutaj płeć nie odgrywa? Oczywiście, że tak. Kobiety są ostrożniejsze, ale są za to dokładniejsze. Wymagają dokładniego wyjaśnienia sytuacji. Czyli męczące trochę. Dla instruktorów takich, którzy pracują przez te 8 godzin, no to dla nich jest to irytujące. Oni wolą mieć mężczyznę, sobie jedzie, bo jedzie, prawda, za wiele mu tam nie trzeba tłumaczyć, a z kobietą już trzeba się tutaj przełożyć. Złośliwie oblał za pierwszym razem? Nie, moja wina. Zdenerwowany trochę. Stres jest. Pana trochę rozładuje, bo to i tak nic nie pomoże, jak się pan będzie denerwował. Czy się pan przyzna, jaki pan błąd popełnił? Na górce mi się nie udało. Wjechać czy zjechać? Na wzniesieniu. Zgasł mi. To nie pan? Nie. Ile razy zdają teraz? Bo ja pamiętam takich rekordzistów po 7-8 razy. Brat teraz stał za pierwszym, kolega też za pierwszym. Idzie ku dobremu. No chyba tak. Kursant przychodzi i potrafi położyć nogę w bucie na siedzenie, powiedzieć, że przecież on płaci. Ale zawsze się płaciło. Nie pamiętam, żeby za darmo były kursy. Szkolnictwo. Tak samo się zmieniły kursy. Gdyby instruktor się przejmował tymi zachowaniami kursantów, to on przestałby być instruktorem. On by długo w tym nie wytrzymał. Na 30, jak może dwóch, trzech pozostanie w branży, ale w tej chwili to już w ogóle nie ma chętnych od 3 lat do tego zawodu. Instruktor średnio w Polsce otrzymuje około 25 zł za godzinę z własnym samochodem, ubezpieczeniem, podatkami. To jest 25 zł. Netto, brutto? Brutto. A powinien dostać 50, ale kursanci wtedy przestaną się zapisywać na kursy. Z instruktorami, także wykładowcami nauki jazdy, rozmawiała dziś Ewa Dudzińska. 22 minuty po 18. To Overtones. I met you once, I loved you twice. That's where this tale begins. I prayed my hand, I rolled the dice. Now I'm paying for my sins. I got some bad addiction, baby. It's you. The devil in disguise. With every move, I'm blinded by those diamonds in her eyes. I got some bad addiction, baby. It's you, yeah, yeah, that's right. And I feel you're taking over me. Could that be a lady in here tonight? My odds are stacked. I've never been a gambling man. I've never. 24 minuty po 18. Studia w Oxfordzie, a może w Cambridge? Bardzo proszę. Maturzystom z Nadwisły ponoć w porównaniu z kolegami z Europy niczego nie brakuje. No może poza pewnością siebie. Tak uważają ci, którzy się tam dostali. Inicjatywa Project Access Polska organizuje pod koniec czerwca bezpłatny 3-dniowy obóz, na którym zdolni licealiści dowiedzą się, jak przebrnąć przez sito rekrutacji. Zgłoszenie na obóz można wysyłać do najbliższej niedzieli. Decyduje nie kolejność zgłoszeń, a osobowość kandydata. Trzeba będzie czymś wykazać, ale niekoniecznie są to czysto akademickie osiągnięcia. Mateusz Kotowski, organizator obozu przygotowującego do Oxbridge. Szukamy kreatywnych, plastycznych umysłów. Na Oxfordzie jest teraz około 300 Polaków. Małgorzata Kasprzak, przewodnicząca na Polskę w organizacji Project Access, pomagającej dostać się na najlepsze uczelnie świata. W Cambridge 180 mniej więcej. Połowa z tego to są ludzie na studiach licencjackich. Jesteśmy piątą największą mniejszością narodową wśród Europejczyków na Oxfordzie. Tutaj nie chodzi o to, żeby zwiększyć liczbę Polaków, chodzi, żeby poprawić ich dostęp do najlepszej edukacji. Jakie mają problemy Polacy przy aplikacji na Oxford? Doktor Anna Muszkiewicz, absolwentka i wykładowca na Oxfordzie. Po pierwsze, brak wsparcia od nauczycieli i rodziców, którzy nie wiedzą, że studia w Oxfordzie są możliwe i do osiągnięcia. Co ma zrobić ktoś, kto w niewielkiej mieścinie właśnie zdał maturę, za chwilę się dowie, że zdał ją bardzo dobrze i marzy o zagranicznej uczelni, marzy o Harvardzie czy Oxford czy LSE? Ta osoba musi sobie wziąć rok przerwy. Absolwent MBA na Harvardzie Krzysztof Daniewski, prezes fundacji Ivy Poland, skupiającej studentów i absolwentów najlepszych światowych uczelni. Albo pójść na uczelnię w Polsce i reaplikować na jesieni. Tak naprawdę o studiach za granicą powinien myśleć już dużo wcześniej. Trzeba składać aplikację około jednego roku wcześniej. Dostaje się między innymi ofertę warunkową, czyli często jest to przed wynikami z matury. Wygląda to tak, że dostaje się ofertę: droga Julko, drogi Andrzeju, zapraszamy cię do Oxfordu pod warunkiem, że twoja średnia z głównych przedmiotów będzie na poziomie 90%. Jeżeli robi maturę międzynarodową, no to zapraszamy do Oxfordu, gdy oferta jest 40% lub 39% na 45%. Wydaje mi się, że łatwiej spełnić oferty brytyjskich uniwersytetów, gdy ma się maturę międzynarodową. Druga rzecz to jest brak wiary w siebie. To bardzo dobrze obrazuje cytat mojego znajomego, który powiedział mi kiedyś, że w Oxfordzie mózgi chodzą po ulicach, a ja jestem przeciętny z Polski, więc się nie dostanę. Znam przypadki osób, które nie dostały się na Jagiellonkę, ale dostały się na Oxford. Z tego względu, że proces aplikacji wygląda inaczej na uczelnie w Polsce i na uczelnie w Wielkiej Brytanii. Jest wiele instytucji, które mentorują totalnie pro bono. Ja to robiłem przez wiele lat, będąc prezesem Harvard Club of Poland, i od razu zaznaczę, że nie piszemy aplikacji za kandydatów, tylko szlifujemy je, przygotowujemy do egzaminów. Ułożenie sobie CV na odpowiednim etapie, już powiedzmy sobie w gimnazjum, początku liceum, jest dosyć istotne, żeby odróżnić się od tych 20 kilku kandydatów na najlepsze uczelnie świata. Szczególnie jest to ważne w Stanach Zjednoczonych. Raczej mówimy, że jestem wspaniałą tancerką, genialną w naukach ścisłych. A co będę studiować? Nie, może fizykę, może literaturę niemiecką. Zdecyduję na pierwszym roku. Aby zgłosić się na wspomniany kurs, najlepiej wyszukać w internecie stronę projektu na portalu społecznościowym, wypełnić formularz, przypominamy, tylko do niedzieli. O studia za granicą pytała Magdalena Karczewska. She knows you're not the hurting guy. She said. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Przed chwilą minęła 18.30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Polska nie stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Będziemy zasiadać w niej w latach 2018-2019. Decyzję podjęło Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. W głosowaniu Polska zdobyła poparcie 190 państw członkowskich. W Nowym Jorku jest Marek Wałkuski. W tym samym głosowaniu poza Polską z innych grup regionalnych Zgromadzenie Ogólne wybrało do Rady Bezpieczeństwa także Peru, Kuwejt, Wybrzeże Kości Słoniowej i Gwineę Równikową. Wszystkie nowo wybrane państwa obejmą dwuletnie kadencje 1 stycznia 2018 roku. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, który wziął udział w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego, powiedział przed głosowaniem, że członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa podniesie rangę naszego kraju i da możliwość wpływania na rozwiązywanie wielu konfliktów międzynarodowych. Szef polskiej dyplomacji wyraził przekonanie, że obecność w Radzie zwiększy także rozpoznawalność Polski, co może się przełożyć na lepszą współpracę gospodarczą z innymi krajami. Z siedziby ONZ w Nowym Jorku, Marek Wałkuski, Polskie Radio. Duży sukces poprzedzony ciężką pracą na arenie międzynarodowej, powiedział na specjalnym briefingu kilka minut temu prezydent Andrzej Duda. Jest to rzeczywiście dla nas bardzo radosny dzień. Dzień, który wieńczy długą kampanię, proces ciężkiej pracy, wielu spotkań międzynarodowych, na których o tej naszej kandydaturze mówiłem, na których prosiłem o wsparcie, negocjowaliśmy tak zwane wymiany poparć z innymi krajami. To historyczny sukces polskiej dyplomacji, napisała na Twitterze premier. Polska staje się silnym, szanowanym i bezpiecznym krajem. Kolejny krok w dobrym kierunku, podkreśliła Beata Szydło. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjmuje wiążące rezolucje dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego, uchwala sankcje za ich łamanie i decyduje o skierowaniu w różne rejony świata sił pokojowych. Może również upoważnić do przeprowadzenia akcji militarnej. Rada liczy 15 członków, 5 stałych i 10 rotacyjnych. Może zebrać się w każdym momencie. Pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. W nocy, proszę Państwa, 0 stopni na północnym wschodzie, 8 w centrum, 11 na zachodzie. Na północnym wschodzie miejscami, uwaga, przygruntowe przymrozki do minus 3, a wiatr słaby nad morzem, okresami umiarkowany z kierunków północnych, skręcający na kierunki wschodnie. Jutro zachmurzenie małe, umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu, ale ciepło. Temperatura 18 stopni na północnym wschodzie, 23 w centrum, 26 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się już po raz 21. 3 czerwca na PGE Narodowym będzie także Trójka. W naszym namiocie spotkania z dziennikarzami, pokazy zdjęć ciekawych miejsc z całego świata i pasjonujące opowieści o podróżach. Do tego urodzinowa fotobudka i koło fortuny z nagrodami. Zapraszamy 3 czerwca od 11.00. Spotkają się z Państwem Michał Gąsiarowski, Marek Niedźwiecki, Kuba Strzyczkowski, Tomasz Gorazdowski, Bartek Gil i Paweł Drozd. Relacje z pikniku naukowego na antenie Trójki. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli, myśli, a kierowca reaguje instynktownie i kupuje stylowego Opla Corsę w przedwakacyjnej cenie już od 38 100 zł. Szachmat szachisto, gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. No jak tam twoja cena? No dobra, no bardzo dobra. Lubię takie małe, mocno wypieczone. Grillujemy ceny w sklepach Euro. 49 cali LG Smart TV za 1999. LED TV Samsung 40 cali za 1399. Smartfon LG X-Power 5,3 cala. Mocna bateria za 649 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. baby called Katie left me a mule to ride. The train pulled out, I swung on behind. Crazy about a hard-headed woman of mine. Man, my baby long, great gosh almighty, my baby tall. My baby long, great gosh, my baby tall. And my baby she long, my baby she tall. These people are here to catch her, and I'll beat you out in a hall. Rest about her, the hard-headed woman of mine. Well, I love The Blues Brothers. Właściciel żąda 16 milionów złotych. Miasto odpowiada: nie ma szans. Zakończył się pierwszy etap negocjacji w sprawie wykupu przez gminę Kraków lasu Borkowskiego. Cena zaoferowana miastu okazała się zbyt wygórowana. Rozmowy na ten temat utknęły w martwym punkcie. Czy decyzja urzędników o rezygnacji z wykupu za taką cenę to zaskoczenie? O sprawie Grzegorz Krzywak. Raczej nie, bo kwota 16 milionów złotych wydaje się być wygórowana, szczególnie w świetle wcześniejszej propozycji, czyli 10 milionów złotych. Dlatego dziś rzecznik prasowy prezydenta Krakowa, Monika Chylaszek, poinformowała, że miasto nie kupi lasu w tej cenie. Ustawa o finansach publicznych nie pozwala miastu kupować terenów powyżej ich rzeczywistej wartości, więc nie możemy tutaj mówić o zakupie za taką kwotę. Natomiast oczywiście absolutnie nie zamyka to drogi do dalszych rozmów. Problemem jest jednak cały czas realne zagrożenie wycinką tego terenu. Jednak tutaj miasto wykonało pewien krok. Pracownicy Wydziału Kształtowania razem z przedstawicielami organizacji ekologicznych byli tam w Lesie Borkowskim. Stwierdzili, że są tam gatunki chronione prawem. Są gniazda zasiedlone przez ptaki, są również dziuple, które są zamieszkałe przez zwierzęta. Także właściciele zostali dzisiaj poinformowani, że jakiekolwiek usuwanie drzew z tego terenu może być naruszeniem ustawy o ochronie przyrody. Takie podejście do sprawy nie podoba się jednemu ze współwłaścicieli terenu, Wojciechowi Ziobrowskiemu. Pismo wręcz straszące nas, co nam grozi w sytuacji, kiedy zaczniemy tam działania polegające na jakiejkolwiek wycince, sugeruje nam, że gmina nie traktuje nas poważnie, nie negocjuje się w ten sposób. Jednak Ziobrowski nie obraża się i wierzy, że po dobrej wycenie tego terenu uda się sprawę szczęśliwie zakończyć. Podjęliśmy starania, żeby przedstawić własny operat szacunkowy, który w sposób rzetelny wyceni tą nieruchomość i uważam, że od tej kwoty powinniśmy rozpocząć te negocjacje i liczę na to, że uda nam się rozwiązać problem tak, że od tego stołu dwie strony odejdą zadowolone. Ziobrowski dementuje także informację, jakoby tylko czekał na to, aby odpalić piłę i wycinać drzewa w Lesie Borkowskim. Gdybym był takim człowiekiem, który już ostrzy łańcuch pił, to pewnie nie rozmawialibyśmy. Jak do tej pory żadna gałąź, żadne drzewo nie zostało w tym terenie wycięte. Aspekt społeczny jest nam bliski. Przypomnę, że nasz dziadek był wielkim społecznikiem miasta Krakowa. Był kiedyś właścicielem też tego terenu i wydaje mi się, że patrząc gdzieś tam z góry, byłby z nas dumny, jakby ta sprawa zakończyła się szczęśliwie. Dla nas, dla miasta, a przede wszystkim dla mieszkańców. Mieszkańcy rzeczywiście czekają na takie zakończenie. Ładno, tutaj jest koło las. A co jakby to zostanie gołe pole? Powinna gmina to wykupić, żeby to było nasze. Żeby był park, żeby dzieci miały gdzie chodzić, żeby miały gdzie jeździć na rowerkach. Ja myślę, że stać miasto na to, żeby to wykupić. To już tyle lat tutaj mieszkamy na tym osiedlu, że należy się coś tym mieszkańcom. I słuchając pięknie śpiewających ptaków, trudno się nie zgodzić, że warto ten niewątpliwie piękny teren uchronić i przed wycinką drzew, i przed zabudową. Tę relację przygotował dla Państwa Grzegorz Krzywak z Polskiego Radia Kraków. Do problemu i tego sporu z pewnością w Trójce jeszcze powrócimy. 19 minut do 19. Popołudniowy program. Zapraszamy do Trójki. To grupa The Doors. Informacje drogowe. Pan Mariusz na początek. Witam pana. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Chciałem poinformować, że na Krajowej 6 między Strzebieninem a Bożym Polem doszło do wypadku śmiertelnego. Droga jest całkowicie zablokowana, także prosimy kierowców, żeby uciekali na wysokości Lęborka w jedną, na wysokości Wejherowa w drugą stronę. Dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. Pan Filip jeszcze. Panie Filipie. Chciałbym ostrzec słuchaczy jadących w stronę Poznania. Na autostradzie A2 na wylocie z Warszawy miała miejsce stłuczka. Wylot się bardzo korkuje. Pozdrawiam serdecznie. Za 17 minut, 19. trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Michał Gąsiorowski, dzień dobry, a dziś między innymi o elektryku dla papieża, o kawie i samochodach i bardzo niegrzecznej 500. 71-335, trzeci bieg @polskieradio.pl i na Facebooku na trzecim biegu. Tak można się z nami kontaktować, do czego zachęcam. Moto wiadomości. To może na początek o nowym samochodzie papieża. Jak wiemy, papież Franciszek słynie z niestandardowych pomysłów i rozwiązań. Jeździł już Fiatem 500L i Volkswagenem Golfem, a teraz przyszedł czas na Opla Ampere E. To dosyć mały samochód z napędem elektrycznym o zasięgu. No, tu jest pewien problem, bo oficjalnie podobno 500 km, ale testy wykazują, że niecałych 400 km. Tak czy inaczej, w 3,2 sekundy rozpędza się do 50 km na godzinę, więc w ruchu po Watykanie i jej okolicach sprawdzi się znakomicie. Z nieba do piekła, mogę teraz śmiało powiedzieć, bo z kolei włoska firma Garage Italia Customers zaprezentowała Fiata 500 w bardzo ostrym i niegrzecznym wydaniu. Ma czerwoną skórę w środku, zasłony na oknach również czerwone, kajdanki przymocowane do zagłówków, kostki erotyczne do gry pod lusterkiem, a samochód nazwano Karma Sutra. SAP reaktywacja numer... Nie wiem już ile, ale wygląda na to, że SAP chyba znowu naprawdę wróci. Tyle, że w nowej odsłonie. Tym razem to projekt szwedzko-chiński, a nazywa się NEVS, czyli National Electric Vehicle Sweden. No i teraz uwaga, nowy SAP ma się pojawić już w przyszłym roku, tyle że w wersji elektrycznej. Będzie zbudowany na bazie Saaba 9.3 i ma pokonać do 300 km na jednym ładowaniu. Chińczycy chwalą się jeszcze czymś innym. Podobno pojawi się w nim system czyszczący powietrze w kabinie, który w ciągu minuty pozbędzie się wszelkich szkodliwych substancji. To może być hit na rynku chińskim. Car sharing cały czas rozwija się w Polsce i cały czas nikt nie wymyślił polskiego słowa na ten system. Po Krakowie, teraz w Warszawie pojawił się Traficar, który sprowadzi 300 Renault Clio. Zasada taka sama jak wszędzie. Trzeba ściągnąć aplikację, podłączyć do niej kartę płatniczą, zweryfikować prawo jazdy i można jeździć. Wystarczy znaleźć najbliżej stojący samochód, specjalnym kodem otworzyć drzwi i można po prostu wybrać się w podróż, bez płacenia za parkometry i bez tankowania. Carsharing ma być alternatywą dla komunikacji miejskiej i kosztować zdecydowanie mniej niż taksówki. Zaciekawiło mnie, że w Krakowie w ciągu pierwszych 8 miesięcy zarejestrowało się w systemie 15 tysięcy osób, czyli może carsharing przyjmie się u nas. Zwolnić czy przyspieszyć? Jak dobrze wymierzyć prędkość, żeby zdążyć na zielonym świetle? Każdy kierowca mierzy się z takim dylematem, a kolejne firmy motoryzacyjne chcą w tym pomóc. Swoje systemy zaprezentowały już Audi, BMW i Ford, teraz dołączył do nich Cadillac. System sam wylicza, kiedy światło powinno zmienić się z zielonego na czerwone i ostrzega kierowcę, żeby zdążył zahamować. W Warszawie ten system na pewno by się nie sprawdził, bo ostrzegałby bez przerwy, więc już nikt nie zwracałby na niego uwagi. Rolls-Royce ostatnio zrobił się strasznie aktywny na rynku motoryzacyjnym, stąd może stale rosnąca sprzedaż, ale ostatnio zaskoczył czymś bardzo wyjątkowym. Stworzył samochód z nadwoziem zaprojektowanym przez klienta. Samochód rzeczywiście został zbudowany, nazywa się Swaptail w nawiązaniu do wydłużonego tyłu znanego z modeli Rolls-Royce'a z lat 20. Zamówienie zrealizowano i z Goodwood wyjechał dwumiejscowy olbrzym z bardzo długim, ale smukłym tyłem. Chciałbym móc kiedyś zgłosić się do Rolls-Royce'a z takim zamówieniem. Jim Jarmusch wyreżyserował kiedyś świetny film Kawa i papierosy. Parafrazując ten tytuł, powstała ciekawa inicjatywa motoryzacyjna Kawa i samochody. O co w tym chodzi, tłumaczy Szymon Sołtysik, redaktor naczelny Top Garage. Cały ten pomysł wziął się ze Stanów Zjednoczonych, z takiej imprezy Cars and Coffee, gdzie w niedzielę o 8 rano na przedmieściach Kalifornii spotykali się właściciele właśnie bardzo wyjątkowych samochodów. Ja miałem to szczęście, że parę lat temu udało mi się na takie spotkanie właśnie na przedmieściach Los Angeles dotrzeć. I to, co zobaczyłem, wbiło mnie autentycznie w ziemię. Godzina 8 rano, a na parkingu stoi nie jeden, nie dwa, nie trzy, a cztery Bugatti Veyron. Stoją Fordy GT40, oryginalne, z lat 60. Stoi Porsche Zinger, auto, które do tej pory widziałem tylko na salonie i na zdjęciach. I kilkadziesiąt innych wyjątkowych, naprawdę ekstra super samochodów. Te samochody tam zjeżdżają na 2 godziny. Ludzie przyjeżdżają, korzystając z tego, że rodziny jeszcze śpią. Piją sobie kawę, jedzą tłuste, słodkie, lukrowane amerykańskie pączki, kopią w opony, a potem jadą z powrotem do domów i żyją normalnym życiem, ale dzielą się tą pasją i tymi wrażeniami z innymi po to, żeby pokazać i przybliżyć im ten świat świetnej motoryzacji. Tak byś zestawił tę kawę i samochody u nas z przedmieściami Los Angeles? Idziemy w dobrą stronę? Idziemy w świetną stronę, bo chciałem powiedzieć, że mamy 1000 razy lepsze otoczenie. Plac Europejski w Warszawie to jest miejsce, które można byłoby umiejscowić w dowolnym europejskim, a nawet światowym mieście. Fantastyczna okolica, fontanny, drzewa, ładne otoczenie. I samochody, które są coraz ciekawsze, może to jeszcze nie są auta pokroju Bugatti Veyron, ale myślę, że tak jak na ulicach coraz więcej jest egzotycznych aut i takich wyjątkowych, tak i tutaj właśnie te samochody się pojawiają. Jest tutaj jakiś taki samochód, który zrobił na tobie na przykład wrażenie, albo o którym sobie pomyślałeś, wow, no to fajnie, że taki samochód tutaj stoi. Jednym z takich samochodów, i to właśnie jest ciekawe, że można porozmawiać z właścicielami, jest Porsche 911 z 1990 roku, którego pierwszym właścicielem był Sobiesław Zasada. I to jest auto, które mimo, że z zewnątrz wygląda jak zwykła 911, ma fajną historię i to udokumentowaną, więc takie spotkania też są ciekawe, bo jeżeli przełamiemy tę barierę, podejdziemy i porozmawiamy z właścicielami, to możemy się dowiedzieć bardzo wielu ciekawych informacji na temat tych aut. I często te samochody nie są wyjątkowe dlatego, że wyprodukowano ich bardzo niewiele, ale dlatego, że na przykład właśnie mają wyjątkową historię. Piękna pogoda, fontanny, plac europejski, mnóstwo ciekawych samochodów i widzę, że naprawdę sporo ludzi tutaj przychodzi, żeby zobaczyć te samochody. Michał Ratajczyk, Daft Cafe, Daft Racing. Impreza z edycji na edycję rośnie na popularności, jest naprawdę coraz fajniej. Zaczniemy od takich stricte sportowych wyścigowych. Porsche 991 Cup, które się ściga w Mistrzostwach Polski w tym sezonie. Obok stoi Mitsubishi Lancer Evo 9 z wyścigów górskich. Bardzo, bardzo mocno zmodyfikowany samochód o mocy 750 koni. Poza tym mamy samochody Lamborghini, Porsche, Ferrari, klasyki typu Lotus, Austin Healey, Alfa Romeo, Spider. Naprawdę jest wszystko. Wszystko, co tylko by fan motoryzacji chciał zobaczyć w jednym miejscu, to my to tutaj mamy. Za dosłownie 2 minuty odpalamy wszystkie samochody i je gazujemy. Będzie przepiękny dźwięk. Mamy tu wszystkie możliwe jednostki napędowe, od rzędowych silników, V6, V8, V10, boksery, turbo doładowane, wolno ssące. Będzie piękny dźwięk, piękny ryk na całej Woli. No to czekam. Dzięki, Michał, w takim razie odpalajcie. Nasz test. Na koniec aż korci, żeby powiedzieć o jakiejś bulgoczącej V10, ale pomyślałem, że to by nastroiło wszystkich do szarżowania po drodze. Więc dziś o znacznie spokojniejszym samochodzie, ale muszę przyznać, że bardzo mnie zaskoczył. Chodzi o Fiata Tipo Kombi. W ostatnich latach nie było dokładnie wiadomo, dokąd Fiat zmierza, bo zmierzał donikąd. Cały czas ma swoją flagową 500 i brawo, ale choć to samochód śliczny, to ze względu na swoją cenę nie jest aż tak popularny. Jest też tańsza Panda, która z kolei ma ogromną konkurencję, więc ze sprzedażą też nie jest tak łatwo. No i co dalej? A no właśnie, tu powstała solidna wyrwa, więc jakiś czas temu zaprezentowano Tipo Sedana, później Hatchbacka i w końcu Kombi. Dawno żaden samochód tak mnie nie zaskoczył. Od razu powiem, że mimo kilku mankamentów jestem bardzo na tak. Z zewnątrz wygląda po prostu dobrze. Ma do tego duży bagażnik, 550 litrów. Jest wykonany solidnie, od foteli zaczynając, a na kierownicy kończąc. Materiały oczywiście nie są powalające, ale z drugiej strony zastosowano takie plastiki, które nie powodują nieprzyjemnych doznań. Zegary są czytelne. Nowy wyświetlacz multimedialny, prosty i estetyczny. Rozglądając się po samochodzie, zastanawiałem się, czy jest coś, co mi wyjątkowo przeszkadza i... o dziwo, nic. A może układ kierowniczy jest mało precyzyjny? Tak, to na pewno. I to w zwykłym trybie, bo w trybie City, dzięki któremu ma się łatwo manewrować w mieście, robi się trochę jak w rowerze Rexio, który miałem w przedszkolu. Silnik 1.4 turbo o mocy 120 koni pasuje jak ulał. Trochę za dużo pali, to też fakt. Wyszło mi po mieście około 10 litrów. Sporo. W mieszanej trasie powinno być około 7,5. Przypomniał mi się też od razu Fiat Croma, model sprzed 10 lat. To był świetny samochód, ale absurdalnie drogi jak na Fiata. Produkcja dość szybko się skończyła i do Kromy już nie wrócono. Tipo jest prosty, solidny i tani. I taki właśnie powinien być Fiat. Na dziś to wszystko, do usłyszenia za tydzień. Michał Gąsiorowski, przy okazji zapraszam też jutro na piknik naukowy Polskiego Radia na Stadionie Narodowym. Będzie też można porozmawiać o samochodach. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. 5 minut do 19:00.